sa lupa magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. At pinag-